pesi nzoto na ngae nyoso awa no pitalo abio na ilaka mingi abi soko kotala ngae bongo kenda kao vanda moke kanisa abio ngenge nalinga kayo ata na koto pitalo mama na mitiki sena yo ata na pasi ya liwa nako embe yo kaka vanda moke pembeni na ngae yepa nalinga kayo ata na sana bampasi mama na mitiki sena yo ata okomi na ndako kobosa na ngae ata esika ba plaisir kobosa na ngae te ata ozali koseke na baninga otiki texo na esika ya pasio kokokokokokelisho engalokilo kobosana te ata na mikadeteo bebe limbao kobosana te abi mena leli na batenor ma sœur la petite vanda moke pembeni na ngae yepa nalinga kayo ata nazala bampasi mama nazali sewa yo ata okomi na ndako kobosa na ngae te ata esika ba plaisir kobosa na ngae te ata tosali accident ampire kobosana te ata okomi na Bruxelles maozeo yebisa joli ata okomi na cité kobosana lotareteo ya kan kiere to banana yo na ebi na kole la bamba na ebi oko sundolanga na ebi na kole la bamba na ebi oko sundolanga ya kana tala yo nano ya kankere na tala yo nano masumwe apiamoni na komi pete pete lokola fufu balambi na nzungu apiamoni na komi pete pete lokola likemba batuti na eboka ezali mpona azali na bampasi yo te ngana zindi na mabanzo na yo abi nayebi tokotola pekisinga asanga nayebi nakomela te nayebi tokotola pekisinga likaya nayebi nakopenda te kasi oyo akopekisanga mwaso nalingi nano abota miteo nano abota miteo jamaika jamaika o bebe bakotombola yo ngamotema ngamotema mozokio abi nalingi kaka yo koko koko koko engalo kilo e kokelish nalingi kaka yo yodori se bwinge dikisone o yaka na komi pete pete mosh mosh mosh mosh mosh mosh mosh eta ta ti ta ta ta eta ta ti ta ta ta eta ta ti ta ta ta eta ta ti ta ta ta eta ta ti ta ta ta eta ta ti ta ta ta Aïe, sans ça qui salou, sans ça qui salou, sans ça qui salou. Push, push, push, push, push, push. Et ta ta ti ta ta ta. Et ta ta ti ta ta ta. Et que banaba songer, que banaba songer. Tic Sonia. Yodori se bwinge, tikisonyo, yaka, nalingi.